Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Dziś rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Głuchych i w związku z tym w Klubie Trójki chcielibyśmy się przyjrzeć, jak wygląda obecnie sytuacja osób z dysfunkcją słuchu, jakie mają potrzeby, ale też porozmawiać, jak ułatwić takim osobom dostęp do tych sfer życia, w których wciąż napotykają liczne bariery, na przykład do świata kultury. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Aleksandra Wodarska-Welgłowacka, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO i profesor doktor habilitowany nauk medycznych Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Lista dokonań pana profesora jest tak długa, że ja tylko może dodam, że jest to człowiek wielu pasji, talentów. Jest między innymi pomysłodawcą i organizatorem dorocznych międzynarodowych festiwali muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu, Ślimakowe Rytmy, ale też autorem libretta do pierwszego w świecie muzykalu z udziałem pacjentów i użytkowników implantów słuchowych pod tytułem Przerwana cisza. Jest też kawalerem Orderu Uśmiechu. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór, witam Panie, witam Państwa. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. Na początku jeszcze gwoli wyjaśnienia. Z tego co wiem, najstarszy podopieczny Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO ma 80 lat i tych dorosłych podopiecznych jest wielu. Skąd więc taka nazwa? To jest nazwa historyczna, ponieważ zaczynaliśmy w 95 roku, kiedy nasze dzieci były małe. One rosły i do tego czasu jakby zatoczyliśmy ogromne koło i mamy podopiecznych od urodzenia do 80 roku życia. Nasze dzieci już są po studiach, pracują i same sobie radzą w życiu, ale no, pomagamy wszystkim. A nazwa została. A nazwa została, tak. Obydwoje Państwo są osobami, które przyczyniły się i właściwie przyczyniają się na co dzień, oczywiście w różny sposób, do tego, że sytuacja osób z dysfunkcją słuchu w Polsce uległa diametralnej zmianie. Czy dzięki osiągnięciom współczesnej nauki, a zwłaszcza nauk medycznych, ale nie tylko, można już postawić taką tezę, że osoby nawet z poważną dysfunkcją słuchu mogą normalnie funkcjonować, tak jak i pozostałe osoby świetnie słyszące, oczywiście jeżeli uzyskają stosowną pomoc. Jak to jest? To zwrócę się na początku do pana profesora Henryka Skarżyńskiego. Bardzo często jest, będąc w różnych środowiskach, mając wykłady w różnych miejscach, często bardzo odległych od medycyny, mówię, że możemy pomóc prawie każdemu. Zawieszam głos, no i wszyscy tak patrzą na mnie, czy nie przejęzyczyłem się. Używam wtedy takiego dopełnienia prawie każdemu, bo musi do nas przyjść, żeby podać się diagnostyce i leczeniu. I to podtrzymuję również podczas tej rozmowy. Rzeczywiście możemy pomóc prawie każdemu. Natomiast mogą być okoliczności, z których niezależnie od nas i niezależnie od swojej woli pacjent z powodu innych sprzężonych zaburzeń może nie skorzystać. Trudno je w tej chwili wymieniać. To są bardzo skomplikowane sytuacje. Często teoretyczne, ale rzeczywiście mogą być. Choćby takie, że ktoś może powiedzieć, że on nie chce skorzystać z pewnego rozwiązania, które przyniesie mu spodziewany efekt, bo jest mu dobrze tak, jak jest. Mam tu na myśli osoby, które zwykle urodziły się głęboko niedosłyszące, czy całkowicie niesłyszące i przez pewien czas nie zajmowano się nimi. Potem, kiedy zaproponowano leczenie, na przykład operacyjne, które powinno przynieść efekt, te osoby no, nie decydują się na zmianę swojej sytuacji, to trzeba uszanować. W związku z tym to jest jeden z przykładów, gdzie możemy pomóc, ale tej pomocy ktoś może nie oczekiwać i nie chcieć. Czy kiedy pan profesor dokonywał takiej pionierskiej, pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego, czy pan profesor spodziewał się, że to wszystko rozwinie się w tak niesamowitym tempie i dojdzie właśnie do takiej sytuacji, że można pomóc, no właściwie prawie każdemu? Miałem jakieś rozeznanie, mówię jakieś, bo ono nie było precyzyjne, zresztą wtedy wielu precyzyjnych danych nie było, którymi moglibyśmy się posługiwać o skali, natomiast prawdziwej skali nie znałem. Zetknąłem się z nią w pierwszych dniach, tygodniach po przeprowadzeniu pierwszej operacji. Zostałem zasypany pytaniami, oczekiwaniami, listami. Właściwie wszelkie formy komunikacji tutaj odegrały istotną rolę, a ja stanąłem przed dylematem, czy pierwsze operacje, które miały miejsce w lipcu 1992 roku, to ma być jedno z wydarzeń medialnych pokazujące pewne możliwości, ale nie dla wszystkich, czy jednak będzie to program, który będzie rozwijał się, nawiązywał do ówczesnych osiągnięć nauki i medycyny, ale z ich pełnym wdrożeniem i upowszechnieniem w Polsce. Wymagało to pewnej odwagi, ale przede wszystkim szukania możliwości otoczenia i tutaj jedną z największych wyzwań było połączenie światów, świata medycyny, świata innych specjalistów z zakresu psychologii, logopedii, pedagogiki i wreszcie inżynierii klinicznej. Te światy funkcjonowały zupełnie oddzielnie. Myśmy się nie komunikowali, nie było potrzeby, nie było styku w zasadzie. Taką osobą jedyną, która wtedy była w środowisku medycznym, była docent Maria Góra-Równa, której opisy, co można zrobić z dzieckiem, były przekazywane z ust do ust albo przepisywane z jednego zeszytu do drugiego. I to była podstawa pomocy w ówczesnym środowisku. No głównie dzieci, które rodziły się z głęboką wadą słuchu. A dzisiaj niezwykły Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach. Ile takich operacji, ile takich osób, które wracają do tego świata dźwięków, przewija się tutaj przez Państwa placówkę? Uświadomienie sobie skali, że to jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób z głęboką wadą słuchu, ale przede wszystkim uświadomienie potrzeb i możliwości wczesnego wykrywania wad słuchu noworodków. Przypomnę, 1993 rok, pierwsze nasze badania przesiewowe i byliśmy już w tym momencie jednymi z liderów w Europie. Wzorowaliśmy się na pewnych rozwiązaniach przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, głównie ze stanu Utah, gdzie takie badania były prawie powszechne. To zaowocowało powstaniem ośrodka diagnostycznego Cochlear Center, a następnie pozwoliło przygotować podstawy do utworzenia resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W dalszej kolejności wybudowania Światowego Centrum Słuchu pierwsza jego część została oddana do użytku w 2003 roku, druga w 2012. No i od 2003 roku wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch, co nas bardzo cieszy, ale ważniejsze jest jeszcze to, że na wielką skalę udało się upowszechnić cały szereg różnych programów pomocy osobom z wadami słuchu. Ja się odwołam do 1994 roku, do spotkania środowiskowego, podczas którego zastanawialiśmy się, w jakim wieku dziecko powinno otrzymać aparat słuchowy. Już nie mówiąc o leczeniu operacyjnym z zastosowaniem implantu ślimakowego. Wtedy próba przekonania naszego środowiska medycznego, że to powinno być około trzeciego roku życia, była i tak spóźniona, ale jedyna do przeforsowania, gdyż większość osób uważała, że te dzieci powinny mieć wsparcie słuchowe, na przykład w postaci aparatu słuchowego przed pójściem do szkoły, co miało się z celem, gdyż w tym momencie te dzieci nie umiały bardzo często z tego skorzystać, albo w ogóle nie chciały z tego skorzystać. Więc tych barier i tych etapów, kroków milowych było bardzo dużo. Udało nam się, myślę, w naszym kraju cały szereg rozwiązań wprowadzić. Takich, w których początkowo byliśmy środowiskiem, które próbuje dorównać do czołówki światowej, a od 1997 roku, kiedy zaproponowałem możliwość leczenia głębokich wad słuchu, ale z zachowaniem tych resztek słuchu, z zachowaniem nienaruszonej struktury ucha, a wreszcie z zachowaniem normalnego słuchu, ale tylko w zakresie niskich częstotliwości, staliśmy się liderem. I grupa tych pacjentów jest w świecie największą grupą, znaczy grupa polskich pacjentów jest największą w świecie grupą, która z tego korzysta. Tutaj z tym programem leczenia częściowej głuchoty wiąże się wiele przełomowych takich momentów, zarówno w środowisku dorosłych pacjentów, jak i dzieci. W takim razie pytanie teraz do pani Aleksandry Włodarskiej-Głowackiej. Pani Aleksandro, a jak to wynika z pani obserwacji i doświadczeń, ale też doświadczeń Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo? Jak to się zmieniło i czy rzeczywiście te pana profesora tutaj spostrzeżenia się pokrywają z państwa spostrzeżeniami, że wszystko jest możliwe? Bardzo dużo się zmieniło. My też pamiętamy dr docent Góra-Lubna, pamiętamy listy do rodziców, rodziców od rodziców i na tym żeśmy się uczyli. Pamiętamy, jak ta diagnoza była w wieku 3-4 lat i jak to było późno. Rzeczywiście w tej chwili dzięki tym przesiewowym badaniom słuchu, dzięki wczesnej diagnozie, dzięki temu, że można w tym pierwszym roku życia zrobić bardzo dużo, aparatować, implantować, możliwa jest ta wczesna rehabilitacja. Tak? Stymulacja ludzkiego mózgu jest możliwa przez całe życie, ale wiadomo, najbardziej taki plastyczny okres to jest dzieciństwo i pewne takie okresy krytyczne w rozwoju mijają potem bezpowrotnie. Dotyczy to również rozwoju języka, który jest bardzo ważnym tutaj narzędziem komunikacji. I to widać w naszej codziennej rehabilitacji, którą prowadzimy od tego 95 roku. W tej chwili 90% naszych podopiecznych chodzi do przedszkoli i szkół masowych. Tam się kształcą, idąc za potrzebami naszych podopiecznych, ich rodzin. Też kształcimy wychowawców i nauczycieli w szkołach i przedszkolach, żeby wiedzieli, jak funkcjonuje osoba niesłysząca, jak funkcjonują implanty, jak funkcjonują aparaty. Jest tak, że właściwie teraz we wrześniu panie moje surdologopedki zgłosiły mi, że te dzieci, które były zaimplantowane w pierwszym roku życia, w tej chwili mają 7-8 lat i właściwie artykulacyjnie, to często są bilateralnie też zaimplantowane dzieci, w tej chwili one artykulacyjne nie mają właściwie co robić u tych dzieci. One są na takim samym poziomie jak dzieci słyszące i oczywiście zajęcia pedagogiczne, zajęcia ogólnorozwojowe, społeczne, psychologiczne są ważne, tak? I na pewno te dzieci nie znikną z fundacji, tylko będą dalej do niej uczęszczały, ponieważ mamy trudną gramatykę i na zajęciach właśnie pedagogicznych uczą się tej gramatyki, ale artykulacyjnie, logopedycznie one są zupełnie na równi ze swoimi rówieśnikami i mogą iść do szkoły zupełnie na równym poziomie. Ja tak się zastanawiam, bo z jednej strony wszystko już jest możliwe, a z drugiej strony ta wada słuchu to jakaś potworna choroba naszej cywilizacji. Ja dotarłam do takich danych WHO, że z niedosłuchem zmaga się już niemal 500 000 ludzi na świecie. A do 2050 roku może być ich ponad 900 milionów. Jak ten problem wygląda w Polsce? Te dane nie są pełne, znaczy pełnych pewnie długo nie będziemy mieli. Ja jestem członkiem, założycielem Światowego Forum Słuchu właśnie przy Światowej Organizacji Zdrowia. Nasze ostatnie spotkanie miało miejsce w 2019 roku, w ubiegłym roku. Mieliśmy tylko spotkanie zdalne, w tym roku również tylko zdalne. I wtedy ta liczba dotyczyła osób ze znaczącą wadą słuchu. No i tu można dyskutować, która wada jest znacząca, a która nie. Jeżeli uwzględnimy dziś, że wadą słuchu jest każda wada, która ma wpływ na codzienną komunikację, to tych osób, które mają problemy z komunikacją w codziennym życiu jest około 1 000 000. Więc jest to jednak problem społeczny. Jeżeli uwzględnimy, że ta komunikacja dziś ma zupełnie inne znaczenie niż 100 lat temu, kiedy o wartości naszej opozycji człowieka decydowały umiejętności manualne, to co mógł wytworzyć. Dziś o pozycji człowieka decyduje umiejętność komunikacji, dostęp do informacji, selekcja tych informacji, przekazywanie, wykorzystywanie w codziennym funkcjonowaniu. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, dziś słuch ma ogromny wpływ na rozwój każdego społeczeństwa. A my jesteśmy jednym ze starzejących się społeczeństw i w związku z tym grupa senioralna będzie coraz większa. Nasze badania, które przeprowadziliśmy na przełomie wieków, na bardzo dużej populacji ponad 50 tysięcy osób dorosłych pokazały, że u osób powyżej 75 roku życia prawie 3/4, to jest bardzo dużo, ma pewne problemy z codzienną komunikacją, czyli pojawiają się już wady słuchu, które wynikają z wieku, które wynikają z przybytych chorób, nabytych, czasami wrodzonych, które się pogłębiły podczas tych 70 paru lat życia. Więc skala problemu będzie coraz większa i będziemy to wiązali i z rozwojem współczesnej cywilizacji, ze schorzeniami, z hałasem, głównie z hałasem środowiskowym, którego nie doceniamy. No i tu właśnie chciałam się zapytać, a jak to jest z młodymi ludźmi, którzy no, nie unikają tych decybeli? No jest bardzo różnie, ale to jest trudne do udowodnienia, są niewielkie zaburzenia słuchu. Tu się posłużę kolejną statystyką, badaniami przesiewowymi, które dotyczyły dzieci rozpoczynających edukację szkolną. W Polsce objęliśmy ponad 1,5 miliona dzieci. To były badania wszystkich, dwukrotnie wszystkich szkół podstawowych w gminach wiejskich od kilku lat. Prowadzimy badania dzieci w mieście stołecznym Warszawie, w całe województwo Mazowsze. Przed 2 laty było przebadane, mówię to o dzieciach z pierwszych klas szkół podstawowych. Wykryliśmy wady słuchu u co piątego dziecka, różnego typu. Część to były zaburzenia przemijające, towarzyszące na przykład infekcjom górnych dróg oddechowych. Część to były choroby wrodzone, jeszcze inne. Jedna grupa, tak zwane zaburzenia centralne. Nie chcę tego rozwijać, bo to jest osobny temat, którego skala ujawniła się podczas właśnie tych badań przesiewowych, kiedy okazało się, że w standardowo wykonywanych badaniach słuchu my mamy prawidłowe wyniki, natomiast dzieci mają zaburzenie kojarzenia, my to ogólnie określamy zaburzenia centralne, czy dotyczące centralnego układu nerwowego, do którego nawiązywała pani prezes. Ta grupa wskazuje, że na starcie, na początek edukacji szkolnej mamy sporą, co byśmy nie powiedzieli, co piąte czy nawet co szóste dziecko, to jest jednak bardzo dużo, które ma problemy z codzienną komunikacją i tutaj wczesna identyfikacja, wczesna interwencja medyczna i nie tylko medyczna, bo również edukacyjna w szkole, psychologiczna ma ogromne znaczenie, żeby ta wada się nie pogłębiała, żeby dziecko właściwie korzystało z tego, po co idzie do szkoły, żeby proces edukacji nie był zaburzony. I tutaj ogromna rola jest wszystkich tych, którzy zajmują się diagnostyką, wczesnym wykrywaniem, ale również tych, o czym tutaj chcę podkreślić znaczenie fundacji, takiej jak Fundacji ECHO, z którą współpracujemy i niezwykle cenimy sobie tę współpracę i działanie w krzewieniu i wiedzy, i podejścia do zagadnień wśród rodziców, dzieci, czy opiekunów tych dzieci. A ja chciałam się zapytać jeszcze o te osoby starsze z niedosłuchem. Czy te osoby korzystają na przykład z aparatów słuchowych? Jak to wynika z pana wiedzy? Czy nadal jeszcze jest taka obawa, nie wiem, wstyd jakiś taki przed, chociaż te aparaty w tej chwili chyba są bardzo mikroskopijne, właśnie przed posługiwaniem się tego typu urządzeniami? No jest lepiej niż 15 lat temu, zdecydowanie. 15 lat temu, jeszcze 10 lat temu często na takie pytanie zaczynałem odpowiedź, że jest u nas nie tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent Reagan, prezydent Clinton, kiedy wykryto u nich wadę słuchu, założył aparat słuchowy, zrobiono mu fotografię i w czasopismach takich popularnych przekazywał informacje, że właśnie teraz są osobami, które znacznie poprawiły sobie komfort funkcjonowania. W tamtym czasie u nas było to absolutnie nie do pomyślenia, zaproponowanie komuś ze znanych osób, żeby spróbował założyć aparat słuchowy, prawie się nie mieściło w głowie. To się zmienia i dzisiaj wśród wielu osób publicznych możemy zauważyć aktorów, że są użytkownikami aparatów słuchowych. One są rzeczywiście inne. Tamte wcześniejsze wiązały się z tym, że były no takie troszkę toporne. No. Specące też. No tak, no znaczy jak wracała babcia z kościoła czy gdzieś z jakiegoś publicznego spotkania i wszyscy mówili, że się na nią patrzyli, bo było tak. Miała aparat sprzęgający się, że jak poruszała, to był pisk słyszany w okolicy niej i potem jak do niej dochodziło, to ona sama nie chciała nosić, a inne osoby, które widziały reakcje i te sytuacje rzeczywiście niechętnie akceptowały. Dzisiaj też się zdarzają osoby, które nie chcą albo nie mogą zaakceptować i to jest różnica. Są osoby, które nie mogą założyć żadnego, nawet najlepszego aparatu słuchowego, bo pewne warunki anatomiczne nie pozwalają. Ale dziś mamy cały szereg innych możliwości. Możemy część tego ucha ominąć, możemy wszczepić inne urządzenia wspomagające słyszenie na tej samej drodze. Teraz wrócimy do Fundacji E. Słuchacie Państwo Trójki, jest 3:21. Jak w walcu lub po chmurze.

Gdy odzyskałam słuch, śpiewała Dominika Kościelniak i to był fragment z muzykalu Przerwana cisza, którego pomysłodawcą i autorem libretta jest gość dzisiejszego Klubu Trójki, pan profesor Henryk Skarżyński. To coś więcej niż tylko muzykal. Panie profesorze, jakie są kulisy powstania tego dzieła? Chcę nawiązać jeszcze do tej piosenki. To jest bardzo trudny tekst. Bardzo trudny tekst do zaśpiewania i Krzesiny Dębski, który pisał muzykę, a mam sporo takich przedsięwzięć, powiedział, czy możesz napisać coś takiego bardzo trudnego, co mogą zaśpiewać wokaliści operowi, bo to wtedy będzie dla tych, którzy naprawdę mają takie wyrafinowane podejście do wokalistyki, to oni zrozumieją, że rzeczywiście można zaśpiewać coś bardzo trudnego, a jednocześnie coś przekazać. No i tak powstał ten utwór, który jest częścią musicalu Przerwana cisza. Muzykę napisał Krzysztof Rydewski, a znakomicie wyreżyserował Michał Znaniecki. To pierwsze takie przedsięwzięcie, gdzie postawiłem warunek, że muszą zagrać w nim moi pacjenci, muszą zagrać siebie w różnym wieku. Bo w musicalu są małe dzieci, młodzież, problemy dorastania, problemy w szkole, problemy z tolerancją, nietolerancją, wreszcie problemy wieku dojrzałego i senioralnego. To wszystko pokazuje, że zaburzenia słuchu mogą wystąpić w każdym wieku, u każdego z nas tak naprawdę, czego nie życzymy, ale jednocześnie, że można je leczyć, że można wychodzić z tych problemów, że można zapewnić dobrą komunikację z otoczeniem, która się zaczyna bardzo wcześnie i tu nawiążę do tego rozwoju słuchowego w poprzednim wątku. Około 21 tygodnia życia płodowego dziecko słyszy i droga słuchowa, kanał słuchowy jest pierwszym, który zapewnia komunikację z otoczeniem. Już takie dziecko słyszy muzykę i może ona wpływać na jego rozwój słuchowy i rozwój inteligencji. I tworzenie się połączeń nerwowych, centralnego układu nerwowego, które decydują o przyszłych zdolnościach już w tym wieku, co jest przez nas wykorzystywane oczywiście, bo po urodzeniu w okresie prenatalnym ta muzyka może być stosowana i wykorzystywana pozytywnie, ale za zgodą rodziców. I to właśnie o tym mówiła pani Aleksandra Włodarska-Wergłowacka, o tych dzieciach w wózeczku, które już śpiewały, chociaż miały wadę słuchu. No, te dzieci bardzo często znają głos rodziców, tych rodziców, którzy czytają im opowieści, jak o tym mówię ja, czy moje koleżanki, czy koledzy, że warto to czynić. To niektórzy się dziwią, a dlaczego, po co? No dlatego, że dziecko po urodzeniu zna już głos matki i reaguje na ten głos matki i zna głosy inne, które są w jego otoczeniu często powtarzane, tak jak głos ojca. Panie profesorze, ten muzykal Przerwana cisza odniósł ogromny sukces, a ja się zapytam, czy pan ma już w zanadrzu coś następnego, czy już ma pan jakieś kolejne pomysły, bo właściwie no cały czas pan nas zaskakuje czymś. Tak, jesteśmy w trakcie filmu dokumentalnego Powrót Beethovena. Scenariusz do filmu fabularnego napisałem przed prawie 5 laty, poszukując chętnych do finansowania tego przedsięwzięcia. To ma pokazać w takiej formie, która umożliwi łatwe przyswojenie sobie pewnych problemów, pewnych zjawisk społecznych, pewnych możliwości osiągnięć nauki, medycyny, ale jednocześnie nawiązuje do wielkiego kompozytora, który tracił słuch i o nim mówimy w kategoriach właśnie takiej osoby, której nikt wtedy nie pomógł. A dziś takich Beethovenów jest wielu, którzy grają, tworzą i przez postaci współczesnych pacjentów mogę powiedzieć o powrocie Beethovena z myślą o 250. rocznicy urodzin, która minęła w połowie grudnia ubiegłego roku. Ponieważ nie udało się zrobić pełnego filmu fabularnego, to wydałem powieść Powrót Beethovena, gdzie jest wiele opisów przeżyć moich pacjentów z różnych stron świata, pacjentów Światowego Centrum Słuchu, ich otoczenia. Po części jest tam trochę historii, jak powstało i funkcjonuje Światowe Centrum Słuchu i jakie jest jego miejsce we współczesnej nauce i medycynie. Są pewne problemy i są również wielkie radości. Jestem przekonany, że obecnie przygotowywany przez wytwórnię filmów dokumentalnych i fabularnych przy ulicy Chełmskiej w Warszawie film dokumentalny, który pokazuje kilka postaci w różnym wieku, z różnych środowisk wywodzące się przy przybliży problematykę zaburzeń słuchu i możliwości tych osób, a przez ich pryzmat, ich osiągnięć, współczesne możliwości nauki i medycyny. Mówimy tutaj cały czas o tej ogromnej roli muzyki i w przywracaniu tych osób do takiego normalnego i pełnowartościowego życia, też wcześniej dzięki różnym operacjom i różnym medycznym zabiegom. A ja chciałam się zapytać tutaj pani Aleksandry, jak to jest właśnie z państwa podopiecznymi, z tymi Beethovenami, którzy wyruszają na swoje wody i którzy wyruszają w to dorosłe życie, jak to życie się układa, jak te osoby rzeczywiście potem sobie radzą już w takim normalnym, dorosłym życiu. W takim razie wróćmy do Grzegorza Płonki, który jako dziecko był zdiagnozowany jako dziecko autystyczne. Potem okazało się jednak, że jest niesłyszący i wtedy, kiedy dostał aparaty, potem implanty słuchowe, okazało się, że zakochał się w muzyce. Został odkryty u niego ogromny, wielki talent muzyczny. Przepięknie gra i komponuje na fortepianie. I teraz powstał film fabularny o nim, Sonata, który wystawiony jest do konkursu głównego w 46. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Będziemy tam jechać z Małgorzatą Żbikowską i oglądać, bo jeszcze nie widziałam tego filmu, który opowiada o trudnej, niesamowitej drodze życiowej Grzegorza i o ogromnych, wielkich osiągnięciach, które dla przeciętnego człowieka właściwie są niemożliwe. A on właśnie też dzięki tym implantom, aparatom, dzięki technologii, dzięki jakby dobrym ludziom, którzy się wokół niego pojawili, mógł odkryć te swoje talenty i zaistnieć w świecie jako muzyk. Także to jest bardzo piękne, naprawdę z niecierpliwością czekam na ten film. Ale porozmawiajmy Grzegorz, też... Grzegorz, dodam tylko, Grzegorz jest moim pacjentem, trafił bardzo późno na leczenie operacyjne. Tak. Ale dzięki temu, że udało się zachować te resztki słuchu, niewielkie, ale resztki słuchu, które miał, i wesprzeć możliwość słyszenia pozostałych dźwięków za pośrednictwem implantu ślimakowego, w sposób niebywały rozwinął swoje umiejętności i to jest jeden z ambasadorów polskiej nauki i medycyny w świecie. A ja chciałam też porozmawiać o innych osobach, nie tylko utalentowanych muzycznie, ale o takich osobach, które rozwijają inne talenty i mogą je rozwijać właśnie dzięki temu, że zostały zaimplantowane, dzięki temu, że uzyskały odpowiednią pomoc, rehabilitację, że właśnie ktoś się nimi zajął. No takich jest bardzo dużo. Ja chcę tylko powiedzieć, nawiązując do wcześniejszego wątku, że myśmy przed 4 laty przeprowadzili ocenę postępów edukacyjnych u dzieci implantowanych w pierwszym okresie, to był koniec lat 90., początek lat obecnego wieku i wyniki edukacji mierzone wtedy u 6-klasistów tym samym parametrem słyszących i tych, które zostały zoperowane, były zbliżone do siebie, a należy pamiętać, że w końcu lat 90. jeszcze sporą grupę młodzieży stanowiły dzieci, które były operowane stosunkowo późno, jak na nasze możliwości i na naszą ówczesną już wiedzę, ale takie do nas docierały. Ten wynik edukacyjny porównywalny u niesłyszących, ale zaimplantowanych i słyszących jest znamiennym przykładem tego, jak wiele udało się zrobić i o jak wielu zadecydowało o ich normalnym funkcjonowaniu i o wielu karierach w różnych obszarach nauki, bo ci ludzie są naukowcami, pracują w różnych zawodach. Pani Aleksandra. Tak, to prawda. Wielu naszych podopiecznych, choć zaimplantowanych późno, pracuje, samodzielnie żyje i to już to jest ogromny ich sukces. Przecież praca stanowi taką najważniejszą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Takie